Again in the line, I'm feeling so fine. With you far away, I can smile forever. Believe me, my friends, I'm happy again. With him far away, I can live forever. Edició de Musicòpolis, de la capital de la música, i ho fem amb aquestes cançons que ens arribaven al teu costat, ens portaven la música de Sweet Hope i el seu Far Away, i ara Via Límit, Viu amb mi. Viu la vida, viu amb mi. Tan sols amb un segon, tu ja vas tenir-ne prou. Vas venir a la queda i em vas dir d'anar a fer un tomb amb aquells ulls tan brillants. Qualsevol deia que no. Ben estrellat i la llum d'un sol fanal que il·luminava. Temes que ens acosten al rock, era el rock en català de Via Límit, però també el rock cordobès que ens arriba a l'àlbum. Des de l'àlbum Hoy vas a ser abuelo d'Antonio del Olmo, només uns instants per sentir la seva novetat que es diu 20 minutos, i després rock electrònic amb ILP, amb We Won't Rock. Yo necesito tiempo, quiero que me den más tiempo. Des de Mèxic i en directe, la Guzmán en primera fila és Alejandra Guzmán, una cantant nascuda el 1968 a la ciutat de Mèxic. Mi peor error. Fue como fue. Me robaste el alma, me tuviste a tus pies. Te amé. Me equivoqué. Creía que era eterno despertarme en tu piel. No sé si fui ingenuo al pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. perder. Tal vez si fui ingenuo al pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Bajé la guardia y me expuse al dolor. Fantàstic, el seu directe, la reina del rock hispà, com se la coneix a Mèxic, des de finals dels anys 80. Mi peor error, el més nou d'Alejandra Guzmán. I aquest tema és de Tegan and Sara, un grup, un duo, de rock independent canadenc, fundat el 95 a Calgary. Closer. Here comes a breath before we get a little bit closer. Make things sé. So high up right now I'm floating, a hand on heaven with the devil. Poc que ens queda per arribar al final d'aquest segment. Era en Marian Baker, en Sean Frank i Get Live Forever, aquest d'en Radio Mix. I Band a Part ens porten també una cançó. Es diu David i Clàudia. Puedo hacer lo que Thank you. Un altre segment de Musicòpolis que arriba al seu final i ho fa amb la cançó que pertany a l'àlbum La Huesuda d'Ariel Roth. És l'edició 628 de Musicòpolis amb Nunca es tarde para el rock and roll. Vivo con las gafas puestas, ya no leo las encuestas. Voy del lado de la sombra, busco diamantes bajo la alfombra. En el chino soy la rata, gano medallas solo de plata. Y no me importa perder la partida, el mejor jugador es el que antes olvida. Soy león y soy cordero, voy del circo al matadero. Un poco fiel a mis principios, ayer enfermero, mañana tu vicio. No quiero ser prisionero de este mundo insensato. Yo conocí el terciopelo, ahora váyanse a la mierda un rato. Califiquen antes de que acabe esta canción. No me sacrifiquen, nena, nunca es tarde para el rock and roll. Llene los estadios. No hay dinero para la orquesta. Alguien se robó la llave maestra. No quiero ser prisionero de tu discurso barato. Voy a evitar ser grosero, así que déjenme soñar un rato. Acabar esta canción, no me crucifiquen, nena, nunca.